Mamy konflikt, zresztą kilkanaście lat temu tak było, mamy duży konflikt w Algierii. Jak bardzo by Polaków to interesowało? Dla Francuzów to jest tak samo znacząca, prawda? No Afganistan Libia. Jest daleko, Libia ale tak samo. dla Francuzów konflikt w Algierii to jest tak samo jak dla nas konflikt na Ukrainie. Czy Polacy byliby gotowi wysyłać swoich wojska do Algierii na rozwiązanie tego konfliktu? Wątpię. Dlatego jeszcze raz chciałem podkreślić, nie miejmy zbyt dużych oczekiwań w stosunku do Unii Europejskiej, jeżeli jej daliśmy tyle kompetencji, ile daliśmy. Potwierdzam jeszcze raz, moim zdaniem również, że fakt, że Unia Europejska cały czas ma jednolite stanowisko, nawet jeżeli ono jest zbyt miękkie według nas, jednolite stanowisko wobec Rosji, to jest duży sukces. A swoją drogą symptomatyczne jest na pewno, że rozmawiając o Unii Europejskiej kilkanaście bądź dwadzieścia kilka razy pada słowo Rosja. Bardzo panom... Dzisiaj trudno. Dzisiaj, tak. Bardzo panom dziękuję. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Olaf Osica i dyrektor Fundacji imienia Roberta Schumana, Rafał Dymek, to byli goście Pulsu Europy w Trójce. Damian Kwiek, do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Trójka, minęła już 18, mamy czwartek, 8 maja, a serwis przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Ksiądz spod Ostródy z zarzutami posiadania treści pedofilskich trafiły one w ręce policji, bo plebanie okradli złodzieje. Bruksela szykuje nowe sankcje wobec Rosji, ale już wiadomo, że znów będą ograniczone. Po raz 15 hiszpańscy studenci wychodzą na ulicę, protestują przeciwko coraz wyższym opłatom na publicznych uczelniach. Gdyby nie złodzieje, sprawa nie wyszłaby na jaw. Ksiądz z miejscowości Marwałt w Warmińsko-Mazurskim usłyszał zarzut posiadania pornografii dziecięcej. Na pedofilskie treści policja z Ostródy natrafiła po tym, jak udało się jej odzyskać przedmioty skradzione z plebanii. Były to pieniądze, naczynia liturgiczne, sprzęt elektroniczny, laptop oraz pendrive, a na nim właśnie dziecięca pornografia. Ksiądz jest już po przesłuchaniu, informuje Zdzisław Łukasik z prokuratury rejonowej w Ostródzie. Częściowo przyznał się do popełnienia stawianych mu zarzutów. Próbował się tłumaczyć posiadaniem od dawna i że nie do końca zdawał sobie sprawę, że to wszystko tam ma. Duchowny rzeczywiście mógł posiadać od dawna dziecięcą pornografię, bo był już za to karany. W 2010 roku ksiądz Grzegorz G. został skazany za podobne przestępstwo na rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 5 lat. A zatem jeśli ponownie zapadnie wyrok skazujący, to duchowny trafi do więzienia. W przypadku uznania go winnym za przestępstwo podobne i wymierzenia kary pozbawienia wolności, obligatoryjnie tamta kara zostanie odwieszona. Ksiądz nie został zatrzymany, będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prokuratura zastosowała wobec niego wyłącznie zakaz opuszczania kraju oraz zakaz pracy z dziećmi. Po tej decyzji śledczych kuria w Olsztynie zawiesiła Grzegorza G. w obowiązkach proboszcza w Marwałdzie. W poniedziałek Unia Europejska ma rozszerzyć sankcje nałożone na Rosję, ale znowu będą one ograniczone. Na czarną listę zostaną wpisane firmy, jednak wyłącznie te z Krymu. Te informacje naszej korespondentce Beacie Płomeckiej potwierdził wysoki rangą unijny dyplomata. Cały czas trwają konsultacje wśród krajów członkowskich w sprawie zaostrzenia sankcji. Wprawdzie do tej pory zgody nie było, jednak wydaje się, że w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych rozszerzą czarną europejską listę. Dopisane mają być do niej kolejne osoby, które będą miały zakaz wjazdu do Unii. Do ustalenia pozostaje jeszcze, czy będzie to kilka czy kilkanaście nazwisk. Na liście mają znaleźć się także firmy, ale nie rosyjskie, tylko te z Krymu, które po aneksji zostały nielegalnie skonfiskowane z pogwałceniem ukraińskiego prawa. Objęcie sankcjami oznacza zablokowanie ich aktywów finansowych w Europie i zakaz zawierania transakcji z nimi przez unijne firmy lub osoby fizyczne. Na takie sankcje najłatwiej będzie o zgodę w Unii Europejskiej, bo będą one ograniczone tylko do Krymu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Moskwa tymczasem odpowiada na ostrzejsze sankcje zza oceanu. Rosja rozszerzyła listę obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanady objętych zakazem wjazdu na jej terytorium. Na razie nie ujawniono, kto znalazł się na liście. Wcześniej za persona non grata Moskwa uznała m.in. senatora Johna McCaina. Polityk wydał wówczas ironiczne oświadczenie, że ubolewa, iż jego wakacje na Syberii się nie odbędą, jego inwestycje w Gazprom przepadną, a jego tajne konto w banku w Moskwie zostanie zamrożone. Minister Sprawiedliwości nie ma prawa sięgania po sądowe akta jakiejś interesującej go sprawy. Brzmi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo istotne jest tu jednak ale. Bo niezgodne z konstytucją jest tylko to, że taką możliwość dawało ministrowi rozporządzenie, a nie ustawa. Jeśli ustawa pozwoli ministrowi na wgląd do dokumentów, wtedy znów trzeba będzie konfrontować to z konstytucją i zastanawiać się, gdzie leży granica rozdziału władzy wykonawczej i sądowniczej.

był skierowany, wystrzelony w kierunku bunkru. Ja go znalazłem, odkręciłem, patrzę, jest trotyl, normalny pocisk. Na czubie jest zapalnik. Próbowałem ten zapalnik odkręcić, a i w tym momencie wybuch mi w ręku. Dziecięca głupota, można by powiedzieć, bo pan wiedział, że to jest pocisk. Tak, ciekawość raczej chciałem powiedzieć. Ten wypadek to nie była dla mnie żadna trauma, ja to specjalnie tego nie przeżywam, ale teraz z perspektywy obecnego czasu to myślę, że dzięki temu ja z tej wsi się wyrwałem, bo tam były, tam nie miałem żadnych perspektyw. To tak paradoksalne rzeczywiście, ale jak pan mówi, dzięki tej tragedii wyrwałem się stamtąd, to wie pan, to ja wtedy sobie myślę, ale przecież pan stracił wzrok. Pan przestał widzieć ten piękny świat. No nie szkodzi, ale zyskałem możliwość wykształcenia. Dość szokujące wyznanie. Żeby to nie szkodzi, dobrze zrozumieć, warto posłuchać jutro. Godzinę prawdy, rozmowa Michała Olszańskiego z Ryszardem Sawą. Kilka minut po południu. Jutro polecam. Mamma mia, come on alone. See what I found. Little way away from here, while digging in the ground. Come away, Melinda. Come in and close the door. It's nothing but a picture book they had before the war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, come and look. There's 5 or 6 Melinda girls inside this picture book. Come in and close the door. There were lots of little girls like you before they had a war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, hurry and do. There's someone grown up very tall who doesn't look like you. Come away, Melinda. Come in and close the door. Your father was a man like him before they had a war. Come away, Melinda, to grupa Elsztat. Płyty tygodnia dostają pani Agnieszka z Żurawicy i pan Rafał z miejscowości Narol na Podkarpaciu. Reportaż w Trójce. Star Trek staje się rzeczywistością. Niepostrzeżenie nadeszły czasy, w których używane przez nas urządzenia komunikują się ze sobą za pośrednictwem internetu, zupełnie bez naszej ingerencji. To technologia XXI wieku. Wśród jej wynalazców są też Polacy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Internet Wszechrzeczy. Uwaga, słupak. Nasz fajnego prowadzącego bardziej się zajmuje smartfonem niż tobą. Spokojnie jest. Ale on mnie zawsze uprzania, jak go prowadzę, więc... Nie, no ja wiem, jak się zasłużyć, no. Mówmy, uwaga, schody. On nie ufi, że to są schody. Jak się jest wynalazcą i pracuje się nad takimi systemami, to się jest zawsze online? Jest się online, ale akurat w tej chwili parkowałem samochód, to znaczy, bo mi się bilet parkingowy skończył, więc dodałem sobie kolejną godzinę, żeby mnie straż miejska nie zaaresztowała. Więc jak widzisz, smartfon można wykorzystać w bardzo wielu sytuacjach. Ale tak, oczywiście myślę, że z tego się to trochę rodzi, że ktoś jest tak blisko od technologii i tak zwariowany obsesyjnie na jej punkcie, że to powoduje jakąś tam indukcję kreatywności i szukania rozwiązań w tym temacie. Jesteśmy przed budynkiem Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, czyli w bardzo konkretnym miejscu, które wydawałoby się łatwym do znalezienia z perspektywy osoby, która widzi. W momencie, kiedy ja straciłem wzrok, mój świat już jest inaczej skonstruowany w sensie relacji między obiektami. Jest budynek i on może mieć jedno wejście, ale może mieć tych wejść trzy. Jeżeli je ominę, na przykład przejdę za daleko o 2 metry, ja nie jestem w stanie nawet mieć świadomości, że tak się stało. I tu się pojawia ten taki ciekawy kontekst właśnie zejścia z tą lokalizacją na poziom mikro, bo ja po prostu z telefonu mogę dostać taką samą informację jak od osoby, która by tutaj gdzieś była w pobliżu i mi podpowiedziała. Nasza aplikacja działa w jakimś obszarze, dokładnie obszarze tam, gdzie mamy wstawione beacony, które dają nam punkty odniesienia. Są swojego rodzaju takimi znacznikami, można by je trochę porównać do latarni morskiej. Tutaj moglibyśmy użyć tradycyjnego GPS-a i zobaczyć, gdzie jesteśmy. Systemy satelitarne kończą się dokładnie tam, gdzie zaczyna się na przykład budynek, czyli z początkiem drzwi. Po prostu sygnał radiowy emitowany przez satelity, który jest używany do lokalizacji, nie przebija się przez żadne budynki. Nasza technologia pozwala wypełnić tą przestrzeń, zaoferować nie tylko samą kwestię lokalizacji kogoś w zamkniętym pomieszczeniu, ale też stworzyć system, pewną warstwę kontekstu cyfrowego nad tą warstwą rzeczywistą, czyli jeżeli jesteśmy w jakimś budynku przy jakiejś tablicy, to system, aplikacja może wyświetlić kontekst tego miejsca. Może to być treść na przykład tej tablicy, uzupełnienie multimedialne, czy wszystkie inne te rzeczy, które może nam współczesny smartfon wyświetlić. Jeżeli jesteśmy na przykład w muzeum, to system nie tylko nam wytycza tą trasę, powiedzmy, i pozwala nam się poruszać w tym labiryncie muzealnym, pozwala też zaprezentować odwiedzającemu na przykład kilka programów wycieczkowych, które sobie wybierze i później system go prowadzi krok po kroku, budując całą tą narrację związaną z tematem zwiedzania, a kiedy jesteśmy na przykład przy konkretnym eksponacie, to system automatycznie wyświetla rozszerzoną treść związaną z tym eksponatem, czyli chociażby treści multimedialne czy jakiekolwiek inne. Uruchomię teraz aplikację. Jak się w ogóle nazywa ten system? Nazywa się iFinity, a aplikacja nazywa się Wirtualna Warszawa. Wejdziemy teraz do środka. Idź na godzinę 9, 4 metrów. Z zazdrością patrzymy w kierunku Doliny Krzemowej, odmieniając przez wszystkie przypadki nazwy firm takich jak Apple, Google i mówiąc, że to tam za oceanem wielkie firmy tworzą przełomowe technologie. Tymczasem niewiele osób wie, że u nas nad Wisłą młode, dynamiczne firmy i spółki opracowują przełomowe technologie, które już za chwilę zawojują cały świat. Widzę, że ściskasz w ręce to jakiś układ scalony. To jest właśnie ten beacon, który wymyśliliśmy i który produkujemy. Pojada za samą tą komunikację smartfona z światem rzeczywistym. W analogii do latarni morskiej, która gdzieś tam świeci, to urządzenie wysyła sygnały radiowe i pozwala smartfonowi określić relację do tego punktu, gdzie on został zainstalowany, dokładnie określając też jego odległość. Beacon wygląda tak, że jest to bardzo małe urządzenie wielkości monety 2-złotowej. Może być zainstalowane w nim cała masa sensorów, pozwalają odczytywać temperaturę, natężenie światła, dźwięku, czy też badać chociażby skład powietrza. Do czego wykorzystać taki beacon zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni twórców aplikacji. Poziom 1. Jesteś w korytarz główny. Poziom 1. Miejsca. Chcę załatwić konkretną sprawę. Jakie sprawy. Mamy sprawy do wyboru? Sprawy. Szukaj sprawy. Orzecznictwo. Dofinansowanie PFRON. Dofinansowanie. Sprawy. Czyli wszedłem jakby poziom sprawy. Niżej. Szukaj sprawy. Wnioski na dofinansowanie barier architektonicznych. Wnioski na dofinansowanie barier w komunikowaniu się. Bariery w komunikowaniu się. Numerek w kolejce. Tak, przycisk. Rodzice trochę mi się dorzucili, ja trochę sobie uzbierałem, kupiłem komputer, to był Commodore 64, z tym, że ze względu na chorobę oczu lekarze stwierdzili, że jednak to by mogło bardzo mi obciążać siatkówki, więc no właściwie nie wolno mi było na tym komputerze za wiele robić. W roku bodajże 95 wskutek zaostrzenia się choroby ja straciłem wzrok. I w roku 99 dostałem możliwość wyjechania na stypendium do Norwegii. I sprawa już potem wyglądała tak, że miałem laptop z dodatkowym oprogramowaniem, którego zresztą nadal używam. To jest oprogramowanie, które śledzi to, co się dzieje na komputerze, więc przechodząc po jakichś elementach menu, to jest czytane, jednocześnie może być wyświetlane w Braille'u w formie takich wysuwających się plastikowych punktów. To urządzenie, które wyświetla Braille'a, obecnie jest z gabarytów, powiedzmy, plus minus takiego cienkiego piórnika. ma właściwie jakiś taki swój mikrosystem operacyjny, może być notatnikiem. Ilość taka po prostu już ogromna oprogramowania mi pozwala tak naprawdę mieć możliwość jakiegoś ruchu, czy po prostu możliwość funkcjonowania zawodowo. Zastanawiam się, co spowodowało, że zainteresowałem się w ogóle nowymi technologiami i wyobraź sobie, że to był program Sonda, który jako dzieciak oglądałem. To był program telewizyjny, bardziej kultowy w temacie nauki, który miał oglądalność bodajże 6 milionów. Tam się pojawiały te pierwsze komputery. Tata mi kupił komputer gdzieś tam na skrze, na bazarze. Po prostu wymęczony przy nodze rodziców i obiecywaniem, że będę porządny, grzeczny i robił po sobie porządek. No ale później już nie miałem okazji być dobry i grzeczny, no bo się zajął komputerem. To się stawało elementem mikrowojny pokoleniowej, bo nikt tego nie rozumiał i został w ten komputer, gdzie możesz przed nim siedzieć, bo przecież komputer ci chleba nigdy nie da. Pamiętam do dzisiaj, jak z niecierpliwością czekałem na to, aż moi rodzice pójdą spać, po to, żeby po cichu włączyć komputer i dalej grać. Pamiętam, jak programowałem swoje pierwsze strony internetowe w HTML-u i z wypiekami na twarzy opowiadałem swojej mamie, co robię, a ona patrzyła na mnie jak na wariata, myśląc, że po prostu się bawię. Całe pokolenie chłopaków, którzy wymieniali się informacjami o programach, rosło dokładnie w tej samej atmosferze osób, które fascynują się nową technologią, której w zasadzie jeszcze nie ma. Naszych rodziców rozumiem chyba, bo jak patrzę na moją 3-letnią córkę, która nie może się odkleić od iPada, to mam z tym problem, bo zupełnie nie wiem, czy jednak nie powinienem jej dramatycznie ograniczać tego. Łapię się na tym właśnie, że odpycham ją od tych nowych rzeczy. Czy jednak to dobrze, że ona tak ciągnie do tych nowych technologii, czy źle? I wtedy widzę obraz tych moich rodziców. No ja wolę schody. Idź na godzinę 9, 2 metrów. Czyli na godzinę 9. Zasadu, 19 metrów do celu. Brałem udział w projektowaniu tej aplikacji nawigacyjnej. Z jednej strony pod kątem mapy, planu, miejsca, informacji dla osób niewidomych. Dla mnie takim właśnie fajnym, dużym wyzwaniem to było dla wszystkich. Ktoś po prostu widzi, więc on też powinien mieć maksymalną użyteczność. Ale właściwie po co człowiek wewnątrz budynku miałby mieć tak dokładne wytyczne, gdzie ma pójść? Wyobraź sobie, że jest to wielka galeria handlowa. Wjeżdżasz na parking galerii handlowej, więc system wie, co chcesz zrobić, wie, że chcesz zaparkować samochód, więc po pierwsze szuka ci wolnego miejsca, wytyczyć trasę, żebyś zaparkowała ten samochód. Później wie, że już zaparkowałaś, więc wychodzimy do wejścia do galerii. Prowadzi cię przez te wszystkie elementy, a jeżeli jeszcze powiesz systemowi, co chcesz kupić, no to wtedy cię jeszcze zaprowadzi do konkretnego sklepu. Setting course for the Fisher. Acknowledged. Captain, the shuttlecraft is under attack. To jest nasza inspiracja, że jest tajemnica, że wszyscy oglądamy Star Treka i gdzieś czytamy Lema po to, żeby wiedzieć, co robić. Bo to są kopalnie pomysłów, jak powinien wyglądać internet wszech rzeczy. W internecie wszech rzeczy chodzi w dużym uproszczeniu o to, że każde urządzenie elektroniczne będzie miało dostęp do internetu, co oznacza, że będzie w stanie wymieniać ze sobą dane. W starym świecie, jak powiesiłeś sobie termometr, no to on mierzył sobie temperaturę. Musiałeś pójść sprawdzić, jaka to jest temperatura. W świecie internetu wszech rzeczy ta temperatura nie tylko będzie wymieniana między innymi urządzeniami, ale też zmysłem tej inteligencji, tego twojego domu, który faktycznie będzie kiedyś naprawdę smart. Są już dzisiaj takie urządzenia, które zarządzają chociażby temperaturą w mieszkaniu. I wprowadzenie tego systemu pozwala oszczędzić na 40% wydatków na energię. System bada, jak się poruszasz po tym mieszkaniu, dostosowuje to grzanie do właśnie tego, w jaki sposób korzystasz z tego mieszkania. I taki internet wszystkich rzeczy ma zastosowanie od twojego mieszkania po wielkie, inteligentne miasta. I teraz też bardzo modnym takim hasłem jest Smart Cities. Czy to nie jest przerażające? To jest fascynujące. Jako współtwórca systemu oczywiście zadaję sobie takie pytania, gdzie jako twórcy powinniśmy już na początku zabezpieczyć te miejsca i oczywiście staramy się budować tak te technologie, żeby te dane po pierwsze nie były dostępne w żaden sposób z zewnątrz, bez żadnej kontroli, a po drugie, żeby tych danych było jednak jak najmniej. Każda technologia, która jest dopasowana do nas, wymaga na nas, żebyśmy zrezygnowali z jakiejś części swojej prywatności. Póki co praktyka pokazuje, że ludzie są gotowi na rezygnację daleko idącą ze swojej prywatności w imię tego, żeby usługi, które nam są dostarczane, były personalizowane pod naszą potrzebę. Skalibruj kompas. No i to jest świetne. Tak, ewidentnie zagłusza mikrofon, ja to zrobię. Ale nie, już... Ty tego nie widzisz, a on wyświetla... Aha. Jak się chcecie mnie pozbyć, to musicie jakoś inaczej. Idź na godzinę 7, 2 metry. Nie, może 7. Właściwie muszę się trochę wrócić. Od roku właśnie 99, czyli tego mojego wyjazdu do Norwegii do teraz, przez to, że coraz więcej rzeczy właśnie przechodziło do internetu, to jednocześnie automatycznie zaczynało być bardziej dostępne dla mnie. Z jakąś swobodą, z taką możliwością bycia niezależnym. Jeżeli ktoś nie chce tego używać, to po prostu nie będzie używał. Nowe technologie to nie jest coś takiego, co można zrobić badania i powiedzieć, że tak, to jest coś, co za 5 lat będzie bardzo ważne. Począwszy chociażby od Skype'a, w czasach, kiedy był zakładany jako biznes, gdyby wtedy zrobiono badanie i zapytano respondentów, czy będą rozmawiać przez internet telefonicznie, to każdy pewnie by kazał się puknąć w głowę. Wszyscy ludzie trzymają pieniądze na serwerach w postaci liczb. Większość ludzi nie ma już z tym problemu żadnego. Z jednej strony jest to wielka innowacja, ale z drugiej strony ludzkość w ujęciu takiej samoświadomości już czuła dawno temu w filmach science fiction, czego potrzebujemy. Świata cyfrowego, którego ujęła na gesty, który nas rozpoznaje, który ma ten kontekst z rzeczywistości. Może sobie włączyć dowolny odcinek Star Treka albo na YouTubie fragment. Tam to się dzieje cały czas. You think you're safe. You are not. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Internet Wszechrzeczy. W reportażu udział wzięli Adam Jesionkiewicz, Paweł Urbański i Krystian Cieślak, twórcy oraz propagatorzy technologii Infinity Beacons. To Trójka, punktualnie 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Justyna Mączka. Rosyjskie Ministerstwo Energetyki informuje, że Rosja wprowadza od czerwca system przedpłat za gaz dostarczany na Ukrainę. Moskwa spełnia więc swoją groźbę. Dla Kijowa oznacza to ogromne problemy, bo i dług wobec Gazpromu sięga już kilku miliardów dolarów, a w budżecie są pustki. Rosja zapowiadała też wcześniej, że niewykluczone są przerwy w dostawach gazu na Ukrainę i że problemy mogą być także z przesyłaniem tego surowca do innych krajów Europy. Przesłanie profesorów, filmy czy dokumenty trafią do kapsuły czasu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z okazji jubileuszu 650-lecia istnienia najstarszej polskiej uczelni w Ogrodzie Profesorskim zakopane zostaną przedmioty związane z uniwersytetem. Będą je mogli odkopać dopiero następcy z okazji 700-lecia istnienia UJ-u, mówi rektor uczelni profesor Wojciech Nowak. Jest także fragment soli z kopalni Wieliczna, no bo przecież to byli nasi pierwsi sponsorzy, Żupy Solne. Jest przez doktorantów nagrana cała płytka na temat historii i działania Uniwersytetu. Mamy wydania naszego statutu. Niech sobie porównają za 50 lat. No i nasze przesłanie. A główne obchody z okazji 650-lecia UJ-u odbędą się w sobotę z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, a także szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Dąbrowa Górnicza jako pierwsze miasto na Śląsku udostępniła mieszkańcom samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Na razie jest ich 9. Są nieopodal ścieżek rowerowych, ale też w innych miejscach, tam gdzie jest wielu rowerzystów. Jak to wygląda, wyjaśnia Bartosz Matylewicz z Dąbrowskiego Urzędu Miasta. Są to zintegrowane pompka z śrubokrętami i podstawowymi kluczami, które w podbramkowej sytuacji pozwolą czy dopompować koło, czy wyregulować przerzutkę, czy dokręcić w rowerze coś, co tego dokręcenia będzie wymagało. A mieszkańcom takie samoobsługowe stacje naprawy od razu przypadły do gustu. Bardzo fajny pomysł, a nawet nie wiedziałem, dobrze wiedzieć o czymś takim, to będzie można wykorzystać. Chociaż ja wolę zawsze mieć przy sobie swój sprzęt, wtedy czuję się pewniej na rowerze. Dobry pomysł, bo jak w razie czego na trasie się coś zepsuje czy co, no to zawsze można naprawić. Czy dętkę, czy coś takiego, nie? Niedługo Dąbrowa Górnicza chce także wydzielić na jezdniach trasy dla rowerów. Całość tego rowerowego projektu kosztuje około 70 milionów złotych i większa część tych pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej. O 19 w Trójce więcej informacji zapraszamy. Najbliższe dni mają być ciepłe, ale z przelotnymi opadami i burzami. Najbliższa noc pochmurna, z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz, a nad ranem na wschodzie i na południu spodziewane są gęste mgły. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na południu. Jutro przelotne opady na zachodzie i nad morzem, a poza tym raczej pogodnie. Temperatura od 17 stopni w Gdańsku do 22 w Krakowie i do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Kuba Dezo za 22 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Osobie z nadciśnieniem płucnym wszystko, co robi, sprawia dużą trudność. Ten rodzaj nadciśnienia należy do chorób rzadkich. Może się pojawić w każdym wieku, nawet u dzieci. Niestety objawy są często lekceważone, a diagnoza stawiana bardzo późno. W Międzynarodowym Dniu Nadciśnienia Płucnego w akcji Do Utraty Tchu wzięli udział lekarze, aktorzy, dziennikarze i sami chorzy. Ta choroba charakteryzuje się m.in. tym, że cinią usta, policzki, w ogóle skóra. Jesteśmy w centrum Warszawy. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Choroby, która się nazywa nadciśnienie płucne, nie bardzo znanej tak naprawdę społeczeństwu. Prawie wszyscy słyszeliśmy o nadciśnieniu tętniczym. Współorganizatorka akcji Anna Wolska. Natomiast dzisiaj mówimy o zupełnie innej chorobie, o chorobie rzadkiej. Wspólnie ze wszystkimi, którzy przyłączają się do dzisiejszej akcji, chcemy przejechać w cudzysłowie na tych rowerach stacjonarnych jak najwięcej kilometrów w geście solidarności właśnie z chorymi na nadciśnienie płucne. Faktycznie mało osób, jak usłyszy hasło nadciśnienie płucne, wie, o co tak naprawdę chodzi. To jest nadciśnienie, ale spowodowane wzrostem ciśnienia w tętnicy płucnej. Doktor Maria Wieteska, Klinika Krążenia Płucnego w Otwocku. A nie w aorcie i jej głównych odgałęzieniach. Podczas takiego rutynowego mierzenia ciśnienia tętniczego nie wyjdzie nam to. Nie, a bardzo często nawet nasi pacjenci mają niskie ciśnienie. W takim razie, co nas może zaniepokoić? Niewielka utrata tchu przy dużym wysiłku fizycznym. To są pacjenci, którzy nie są w stanie podbiec do autobusu, bo jest im duszno. Nie są w stanie podnieść walizki, bo jest im ciężko. To jest choroba nieuleczalna. Któregoś dnia się budzimy, ją mamy, ale nadal nie wiemy, że ona jest. Alicja Morze, Polskie Stowarzyszenie Pacjentów z Nadciśnieniem Płucnym. Dopiero do nas dociera, kiedy następuje ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu. Idziemy na przykład na spacer, czy robimy zakupy, i rodzice nas wyprzedzają, my idziemy wolniej. Jakie jest podstawowe badanie, które może zidentyfikować tę chorobę? Badanie echokardiograficzne. Jest to bardzo proste badanie, które w tej chwili robi każdy kardiolog. Jeżeli tam wyjdzie coś nie tak, co dalej? Zadaniem lekarza, który to badanie wykonywał, jest skierowanie pacjenta do ośrodka, który się zajmuje diagnostyką i leczeniem tych chorób, a tych ośrodków w Polsce jest ponad 20. Są też ośrodki pediatryczne, dlatego że jest to też choroba, która może występować w wieku dziecięcym. Ciekawa jestem, jak długo pani czekała na diagnozę? Po 8 latach. Właśnie, objawy są niespecyficzne, bo z drugiej strony też, któż z nas nie był zmęczony zwyczajnie, a tym bardziej, kiedy choroba ujawnia się u osób młodych, no to cóż taki młody człowiek słyszył u lekarza? Zwolnij tempo życia, mniej pracy. Mniej stresu. Bardziej odpoczywaj. No może to nerwica. U mnie się pierwsze symptomy pojawiły po porodzie. Doszłam do takiego etapu, że nie mogłam przejść przez mały pokój, żeby wyłączyć światło wieczorem. Celem akcji jest to, żeby przyczynić się do jak najszybszego diagnozowania nadciśnienia płucnego. Czyli pan Zubilewicz jest tutaj po to, żeby pomóc. Wiem, jak to jest z chorobami płucnymi. Tomasz Zubilewicz, dziennikarz telewizji TVN. Bo moja mama była chora na astmę i wiem, jakiego rodzaju to są schorzenia. Chyba najważniejsze jest to, żeby sobie uświadamiać pewne sprawy związane z funkcjonowaniem naszego organizmu. Póki nic się nie dzieje, to znaczy, że uznajemy, że wszystko jest okej. Natomiast trzeba po prostu pewne sprawy wyprzedzać. No i to chyba tutaj głównie o to chodzi. 15 lat już choruję. Pacjentka Bożena Stanik. Często mdlałam. Muszę uważać bardzo mocno na to, co robię. Nie mogę się przemęczać, ale dzięki leczeniu jakoś daję sobie radę. Akcje promujące wiedzę o nadciśnieniu płucnym zorganizowano dziś w 25 europejskich krajach. W Warszawie była Ewa Dudzińska. Tu Trójka za 18 minut, godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Połączymy się m.in. z Pawłem Sołtysem, który jest w Katowicach, gdzie trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Love with the joy in my heart is a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. No more trudging around stony eyed through the town like the living dead. Love lifts us up from the dark as a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Back in the world again. It's the only way to be. sand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's life with the song in my heart, is it God by another name? Who's to say? Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Katowice, Malta, Bruksela. Te miejsca dziś nas interesują. A zatem Katowice. Wczoraj rozpoczął się 6. Europejski Kongres Gospodarczy. 3 dni obrad, 100 debat, 700 prelegentów. Największa impreza biznesowa Europy Centralnej, którą obserwuje Paweł Sołtys. Pawle, witaj. Dzień dobry, Wiktorze. Witaj. Masz Wiktorze... dla naszych słuchaczy taką ekstra wiadomość, zresztą którą zapowiedziałeś wstępnie w serwisie. Tak, informacją dnia jest nominacja nowego wiceministra finansów, który ma zająć się tym, by lepiej wydawane były publiczne pieniądze. Został nim Artur Radziwiłł, ekonomista z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, który wcześniej pracował dla kilku światowych organizacji gospodarczych, w tym Banku Światowego. Wiktorze, mam jednak pewne problemy techniczne. Proszę, żebyśmy połączyli się może pod koniec audycji, jeżeli jest to możliwe. Dobrze, połączymy się pod koniec audycji. A zatem teraz Bruksela i Beata Płomecka. Witaj serdecznie, Beato. Witam serdecznie. Co wydarzyło się w tym tygodniu? Sygnalizowałaś, że Polska wystąpiła z prośbą do Komisji Europejskiej o ulgowe potraktowanie naszych wędzonek. A to w kontekście to... nowych przepisów. Mhm. Poczekaj, dodam, że we wtorek był w Brukseli minister rolnictwa, a dziś w Warszawie protestowali przedstawiciele tej branży i tak miło protestowali, bo częstowali swoimi wyrobami. Miło protestowali, ale problem jest poważny. Rzeczywiście jest złożona bardzo prośba w Komisji Europejskiej. I Polska prosi o wprowadzenie albo nawet trzyletniego okresu przejściowego dla wędlin, które zawierają szkodliwy benzopiren. O to prosił właśnie w Brukseli minister rolnictwa. Ja tylko przypomnę, że Unia od września wprowadza nowe przepisy, które obniżają dopuszczalną normę tej substancji, która jest wydzielana podczas wędzenia. Polska chciałaby, żeby wędliny, które jednak są produkowane metodami tradycyjnymi, tutaj na przykład mówimy o kiełbasie lisieckiej, żeby w ogóle nie podlegały nowemu prawu. No i Polska przekazała we wtorek swoje stanowisko, pokazała w jaki sposób zamierza się dostosować w ciągu tych 3 lat, ale nie przekazała, jak się dowiedziałam, żadnych analiz próbek tych wędlin. A to był właśnie ten błąd. Unijni urzędnicy podobno czekali jednak na te dokumenty. No i cóż, dzisiaj, jutro mają na ten temat dyskutować eksperci krajów członkowskich. Nieoficjalnie już od kilkunastu dni ja słyszę, że będzie bardzo trudno o zgodę, bo ta prośba jednak dotarła też zbyt późno, że już kilka krajów dostosowało się, już przecież poniosło duże koszty na dostosowanie się. Teraz trudno, żeby się zgadzały na jakieś odstępstwa dla innego kraju. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek decyzję, to dzisiaj i jutro są rozmowy, natomiast są dwie możliwości podjęcia tej decyzji jeszcze za tej Komisji Europejskiej, bo przypomnijmy, po wakacjach już jest nowa komisja, po wyborach do Parlamentu Europejskiego majowych będą wakacje i później już będą prace nad nową Komisją Europejską, czyli ta stara mogłaby podjąć decyzję jeszcze albo 26 maja, albo 1 lipca. Już mówię, dlaczego te dwa terminy, bowiem wtedy zaplanowano spotkanie Komitetu do Spraw Łańcucha Żywnościowego, a tylko on może podjąć decyzję w tej sprawie, czyli czy Polska dostanie ten 2 lub nawet 3-letni okres przejściowy. Powinniśmy wiedzieć już w lipcu, no chyba, że Komisja Europejska zostawi to tej nowej, a jeżeli tej nowej, no to może nie zdążyć podjąć takiej decyzji i wtedy od września. No tak, czyli jest jeszcze szansa. Jest światło w tunelu, to na pewno. Właśnie. I światełko. Zobaczymy. Ciekawe, światełko powiedziałam. Tak. Tak. I ciekawa jestem, jak dzisiaj i jutro będzie przebiegać ta dyskusja, a później pierwszy termin 26 maja. No tak, zobaczymy. Wrócimy jeszcze do Brukseli. Najbardziej znany opis Malty przypisywany Lordowi Byronowi to kraj krzyków, dzwonów i zapachów. Malta, podobnie jak Polska, 10 lat temu przystąpiła do Unii Europejskiej i jak większość nowych krajów członkowskich, Unijne fundusze wydała na infrastrukturę, oczyściła środowisko, zainwestowała w edukację i służbę zdrowia. Choć niewiele przeznaczyła na badania i rozwój. A jak miewa się maltańska gospodarka, to sprawdził w Lavaletcie Łukasz Walewski. Ten mały wyspiarski kraj liczący 400 tysięcy mieszkańców jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Przyjął wspólną walutę w 2008 roku, w tym samym momencie, gdy robił to Cypr. Ale jak to się stało, że maltańska gospodarka wygląda zupełnie inaczej niż cypryjska i niczym mała łódeczka na wzburzonych wodach Morza Śródziemnego przetrwała kryzysowy sztorm w strefie euro, przechodząc przez niego praktycznie suchą stopą? To zasługa maltańskiej skłonności do oszczędzania. Banki są tu bardzo konserwatywne. Odczuwają to zwłaszcza cudzoziemcy próbujący założyć tu konto. Co więcej, również rząd inwestuje bardzo ostrożnie i zadłuża się wyłącznie wewnętrznie. Nie ma więc problemów z obsługą długu zagranicznego. Tak ocenia to John Gregg, były szef banku Valletty. Well, I feel that in Malta we have for many years now been addressing the issue of restructuring our... Czuję, że na Malcie od lat właściwie realizowaliśmy restrukturyzację naszych finansów. Zrozumieliśmy też doskonale, że jesteśmy częścią globalnej gospodarki, a nasze usługi muszą być skierowane na cały świat. Zbudowaliśmy więc zarówno dogodne warunki fiskalne, jak i prawne, aby zachęcać inwestorów zagranicznych do rejestrowania firm na Malcie. Podatki są korzystne i akceptowane przez Unię. To wraz z polepszeniem możliwości wytwórczych i aktywizacją branży turystycznej oraz usług naszego portu pozwoliło skonstruować zdywersyfikowaną gospodarkę. Czuję, że właściwie w tym kraju zarządzamy swoimi sprawami. Mamy uczciwe debaty i odpowiedzialnych polityków, którzy ponad podziałami rozumieją, jaka powinna być nasza strategia gospodarcza. Malta dzięki akcesji zdyscyplinowała swoją politykę finansową. Trzyma w ryzach deficyt, który nie przekracza 3% PKB, a inflacja wyniosła w zeszłym miesiącu 1,4%. Więc nasz deficyt jest pod kontrolą, choć to nie jest coś statycznego, ale dynamicznego, zwłaszcza dla tak małej gospodarki. Podkreśla Adrian Said, założyciel fundacji Competitive Malta. Wyzwaniem będzie utrzymanie wzrostu w nadchodzących latach. Inflacja jest u nas związana nie tylko z lokalną konsumpcją, ale także importowaną inflacją. Ale efekt, który tu widzimy, to gospodarka w dobrej formie. Mimo że Malta jako członek strefy euro też musiała pomóc upadającej Grecji, to aż 77% Maltańczyków jest zadowolonych z bilansu 10 lat członkostwa w Unii. Dziennikarka Dafne Caruana Galizia powołuje się też na ostatnie maltańskie badania, które wskazują, że zaledwie 13% społeczeństwa chciałoby wyjść ze wspólnoty. To osoby z najniższych grup społecznych, bezrobotne, które nie podróżują, nie studiują za granicą, choć nawet ich życie się zmieniło w związku z zasiłkami, jakie otrzymują, ale nie wiążą tego bezpośrednio z Unią. A dodajmy, bezrobocie na Malcie wynosi niecałe 7%. Adrian Said dodaje, że właśnie ludzie to najważniejszy zasób Malty, dlatego unijne inwestycje w kapitał ludzki były wyjątkowo istotne. Te fundusze na przykład pozwoliły podnieść umiejętności pracowników branży turystycznej. 3-letni program za 3 miliony euro pozwolił wyszkolić 1300 osób w dziedzinach takich jak HR, PR i marketing. Światowi eksperci nauczyli ich też, jak używać mediów społecznościowych w branży turystycznej. A to ważne, biorąc pod uwagę, że 1/4 gospodarki Malty opiera się na turystyce. Natomiast ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, profesor Steven Kaleja, przypomina, że przed akcesją Maltańczycy obawiali się, że ich kraj zaleją Sycylijczycy poszukujący pracy. Tak się nie stało. Z członkostwa mamy zdecydowanie więcej korzyści niż problemów. Jeśli chodzi o mobilność na rynku pracy, to współczesna gospodarka już nie karmi się obawami. To nie jest gra o sumie zerowej. Nasze PKB wzrosło i nikt nam pracy nie zabrał, bo stworzyliśmy wiele nowych miejsc pracy. W efekcie nie mamy zbyt wielu chętnych, ale potrzebujemy kolejnych pracowników. Wspólny rynek pozwolił też poważnym przedsiębiorcom zmienić podejście. Zamiast 500 000 klientów mają 500 000 klientów. I wielu maltańskich przedsiębiorców inwestuje też za granicą. Niektórzy maltańscy specjaliści co prawda skorzystali z możliwości pracy za granicą i wyjechali, ale na Malcie osiedlili się też Europejczycy z różnych regionów, dodaje Adrian Said. Głównie zajmują się tymi pracami, których nie chcą wykonywać Maltańczycy. Na przykład pracują w hotelach, restauracjach, na budowie, ale zarejestrowały się tu też firmy z branży internetowej, zwłaszcza hazardowej. I na Maltę ściągnęli na przykład pracownicy ze Skandynawii, by współpracować i dawać pracę w tych firmach również Maltańczykom. I w ten sposób analityk czy informatyk na Malcie może zarobić około 2000 euro i stać go, aby żyć na średnim poziomie, ale może spać spokojnie, wiedząc, że jego kraj się rozwija. Z Malty Łukasz Walewski. Wzrost maltańskiego PKB na koniec zeszłego roku wyniósł, dodam, 2,2%. I przenosimy się do Katowic. Pawle? Jestem na stanowisku. Niestety mój sprzęt odmówił posłuszeństwa i bardzo chciałbym odtworzyć Państwu, co minister Szczurek powiedział do mikrofonu. Niestety będę zmuszony zrelacjonować to, co przedstawił dzisiaj szef resortu finansów. Oprócz tego, że przedstawił osobę nowego wiceministra, powiedział też, czym będzie się on zajmował, a więc będzie szukał możliwości tego, jak jakościowo lepiej wydawać pieniądze budżetowe. To będzie nowa, dziewiąta już posada wiceministra w resorcie finansów. I inny koncept, który zrodził się w ministerialnych korytarzach, mianowicie utworzenia w przyszłości, bliżej nieokreślonej, jednostki, która będzie zbierała wszystkie nasze podatki. Nie tylko te, które płacą firmy i osoby fizyczne, ale również składki na ZUS, składki zdrowotne. Czyli wszystko w jednym miejscu, tak? Wszystko w jednym miejscu. No na razie, to podoba mi się. Ta inicjatywa dopiero się rodzi i ten nowy departament miałby być zalążkiem dopiero takiej właśnie agencji, która na przykład, podobne rozwiązanie funkcjonuje we Włoszech. W Katowicach dzisiaj minister finansów oczywiście miał swoje 5 minut, ale swoje 5 minut mieli również eurokomisarze. Był komisarz do spraw zatrudnienia, Laszlo Andor, który wypowiadał się na temat wieku emerytalnego, tego, że on powinien być podwyższany i że ten związek między wydłużaniem się naszego życia powinien być naturalny, że powinniśmy również dłużej pracować i Komisja Europejska to zawsze podkreślała. Dlatego niejako w komentarzu do tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego z wczoraj, który orzekł, że przypomnijmy, podniesienie wieku emerytalnego w Polsce było zgodne z konstytucją. Komisarz Laszlo Andor powiedział, że jest to jak najbardziej zdrowa tendencja. Powiedział też, co ciekawe, jeżeli mogę tylko uzupełnić, że powinien być zrównany ten wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, że powinno być jak najwięcej równości i że nie powinno być tak, że kobiety pracują krócej, a mężczyźni dłużej lub na odwrót. Dobrze, Pawle, tak na zakończenie. Umownie do Katowicy zjechało pół Europy. Można tak powiedzieć, a nawet więcej niż pół Europy, bo tutaj duże wystąpienie mieli ministrowie między innymi z Pakistanu. Była też spora ekipa z Indii, która głównie metalurgiczna, tutaj koncern ArcelorMittal mocno się promował. Ale rzeczywiście Unia cały czas europejska patrzy na wschód i ten kierunek jest zdecydowanie tutaj pożądany. Ale trudno ukryć, że najbardziej rozmawiamy tutaj o sprawach energetycznych, patrząc tylko po stolikach, które są w pobliżu terenowego studia Polskiego Radia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Widać prezesów spółek górniczych, którzy właśnie teraz przy kawie omawiają to, jak poprawić rentowność ich kopalni i swoją sytuację. Dziękuję bardzo. Z Katowic mówił Paweł Sołtys. Natomiast wracamy jeszcze do Brukseli. Beato, w poniedziałek zadowoliły nas prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. Bo to są prognozy lepsze niż Komisja Europejska jeszcze przedstawiała kilka miesięcy temu, konkretnie w lutym. Teraz według Komisji Europejskiej polska gospodarka w tym roku będzie rozwijała się w tempie 3,2%. W przyszłym roku PKB ma być o 0,2 punktu procentowego wyższy. Przypomnę tylko, że w lutym Komisja przewidywała, że w tym roku PKB Polski wzrośnie o 2,9%. Zatem lepsze dane. No i te najnowsze dane dają nam trzecią pozycję w Unii po Łotwie i Litwie, czyli znowu wracamy na podium. Kiedyś wprawdzie Polska zajmowała pierwsze miejsce, potem nagle wiatru w żagle dostały kraje bałtyckie, które odbijały się po tym najcięższym kryzysie i w pewnym momencie nawet przeskoczyła na Słowację, spychając z podium. Teraz już wracamy na to trzecie miejsce. Jesteśmy razem, tak? Tak, i w tych najnowszych prognozach także Komisja mówi, że może być poprawa sytuacji na rynku pracy. Oczywiście Unia Europejska, czyli Eurostat, bardziej stosuje inną metodologię liczenia niż GUS. Według Eurostatu Eurostatu nasze bezrobocie ma spaść w 2014 roku z 10,3% do 9,9%, a w przyszłym roku ma wynieść 9,5%. Oczywiście zastrzegam, to są dane inne niż te, które podaje GUS. No i jeszcze jak wygląda sytuacja sektora finansów publicznych w Polsce. W tym roku oczywiście będzie nadwyżka spodziewana 5,7% w związku ze zmianami w systemie emerytalnym. To już wcześniej Komisja Europejska prognozowała. Natomiast, co ciekawe, w przyszłym jeszcze kilka miesięcy temu Komisja mówiła, że deficyt finansów publicznych będzie powyżej dozwolonego 3-procentowego poziomu. Teraz według jej prognoz ma wynieść 2,9% PKB. No i ciekawe, czy Komisja Europejska jeszcze